50 languages. 23. 23. یادگیری زبان‌های خارجی. یادگیری زبان‌های خارجی. شما کجا اسپانیایی یاد گرفتید؟ شما کجا اسپانیایی یاد گرفتید؟ پرتغالی هم بلدید؟ پرتغالی هم بلدید؟ بله، کمی ایتالیایی هم بلدم. بله، کمی ایتالیایی هم بلدم. به نظر من شما خیلی خوب صحبت می کنید. به نظر من شما خیلی خوب صحبت می کنید. این زبانها خیلی شبیه هم هستند. این زبانها خیلی شبیه هم هستند. من آنها را خوب متوجه می شوم. من آنها را خوب متوجه می شوم. اما صحبت کردن و نوشتن مشکل است. اما صحبت کردن و نوشتن مشکل است. من هنوز خیلی اشتباه می کنم. من هنوز خیلی اشتباه می کنم. لطفاً هر بار اشتباه مرا تصحیح کنید. لطفاً هر بار اشتباه مرا تصحیح کنید. تلفظ شما خیلی خوب است. تلفظ شما خیلی خوب است. فقط کمی لهجه دارید. فقط کمی لهجه دارید. می شود فهمید اهل کجا هستید؟ می شود فهمید اهل کجا هستید؟ زبان مادری شما چیست؟ زبان مادری شما چیست؟ شما به کلاس زبان می روید؟ شما به کلاس زبان می روید؟ از کدام کتاب درسی استفاده می کنید؟ از کدام کتاب درسی استفاده می کنید؟ الان نمی دانم اسم آن چیست؟ الان نمی دانم اسم آن چیست؟ عنوان کتاب یادم نمی آید. عنوان کتاب یادم نمی آید. نام آن را فراموش کردم. نام آن را فراموش کرده ام.